Între parlamentarii PSD. Poate multă lume din PSD, dintre decidenți, sunt conștienți că e cântecul de lebădă, mai au de stat un an și un pic. Și încearcă să tragă de anul ăsta, știți, ca ultima zi la mare, când stai pe plajă toată ziua, că mâine pleci. Și în criza din Republica Moldova, Federația Rusă susține coaliția de la Chișinău, formată din Alianța Acum și Socialiști. Europa FM este ora 7. Ioana Brustur-Căpitanu vă prezintă jurnalul de dimineață Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața, bine v-am găsit! Ascultați jurnalul de dimineață Europa FM. Președintele Klaus Iohannis așteaptă astăzi liderii partidelor parlamentare pentru a semna pactul politic național care să garanteze respectarea angajamentelor luate de România în fața partenerilor europeni. Liderii PNL, USR, Pro-România și PMP vor semna după amiază documentul. UDMR a anunțat că va face același lucru săptămâna viitoare, în vreme ce PSD și ALDE refuză să-și pune semnăturile pe acordul pe care îl consideră o capcană a șefului statului. Ce conține pactul politic național, aflăm de la Manuela Nicolescu. Klaus Iohannis a anunțat săptămâna trecută, după consultările pe tema rezultatului referendumului din 26 mai, că invită partidele să semneze un acord politic pentru consolidarea parcursului european al României. Pactul ar urma să prevadă transpunerea în legislație a temelor consultării populare, interzicerea amnistiei și grațierii pentru corupți, interdicția de adoptare a ordonanțelor de urgență în domeniul justiției și extinderea dreptului de a ataca ordonanțele direct la Curtea Constituțională. De asemenea, în acest acord politic ar urma să fie menționat că legile justiției și codurile penale vor fi revizuite numai în acord cu avizele Comisiei de la Veneția și ale Comisiei Europene. Săptămâna trecută, PSD spunea că va veni cu amendamente la pactul propus de președinte, iar pe Facebook, premierul Viorica Dăncilă a scris că șeful statului ar trebui să iasă din logica de campanie electorală. La rândul său, Călin Popescu-Tăriceanu a susținut că pactul ar fi o șmecherie menită să-l ajute pe Klaus Iohannis să câștige un nou mandat și că o discuție despre un eventual acord ar trebui să cuprindă și superimunitatea președintelui. PSD face fițe, a fost replica președintelui Iohannis, care a acuzat actuala putere că încearcă să se eschiveze, să nu semneze pactul și să nu repare legile justiției, deoarece încă are, citez, o majoritate toxică în Parlament. În Parlament, într-o ședință boicotată de coaliția aflată la putere, opoziția și-a prezentat ieri moțiunea de cenzură. Îi se reproșează cabinetului condus de Viorica Dăncilă nenumăratele ordonanțe de urgență din domeniul economic, controversata reformă a justiției, care a provocat nemulțumire atât în țară cât și în exterior și, nu în ultimul rând, proasta organizarea votului de luna trecută din diaspora. Deputatul PNL, Gigel Știrbu, a prezentat în plenul Parlamentului motivele pentru care opoziția vrea să dărâme guvernul. Dacă nu ați putut să-i gazați ca la București în 10 august, pe românii care nu vor o țară condusă de incompetenți și corupți, atunci v-ați gândit să-i umiliți și să-i batjocoriți, ținându-i la cozi interminabile, pentru ca într-un final să nu mai poată vota. Un alt motiv invocat de PNL este atacul asupra justiției. Nimeni nu mai are încredere în PSD și ALDE că nu vor relua atacul la sistemul judiciar și la adresa legislației penale. Poate că PSD se simte eliberat de Liviu Dragnea, însă noua conducere a Partidului Stat este susținută și înconjurată de același grup numeros de inși cu probleme grave în justiție. UDMR va susține moțiunea. Parlamentarii pro-României au decis să nu semneze documentul, fiindcă au rezerve față de anumite pasaje, dar au anunțat că o votează. Fostul premier Mihai Tudose crede că vor exista și parlamentari de la PSD care vor pune umărul la dărâmarea guvernului. Orice moțiune de cenzură are o șansă cel puțin teoretică. Eu cred că această moțiune are o șansă și practică, fiindcă din ce am vorbit cu o mulțime dintre parlamentarii PSD, nu sunt foarte încântați de ceea ce se întâmplă astăzi. Credeți că vor fi socialdemocrați care vor vota această moțiune? Eu sper că se vor trezi. Poate multă lume din PSD, dintre decidenți, o mare parte dintre decidenți, sunt conștienți că e cântecul de lebădă. Mai au de stat un an și un pic. Și încearcă să tragă de anul ăsta, știți, ca ultima zi la mare, când stai pe plajă toată ziua, că mâine pleci. Ultima zi, cu supărare, cu astea, dar stai pe plajă, te scoli dimineața, te duci, stai acolo. Cam așa se întâmplă acum. Sunt necesare 233 de voturi pentru ca moțiunea de cenzură a opoziției să treacă. Votul este programat marțea viitoare. Ascultați jurnalul de dimineață Europa FM. De la guvern aflăm în fiecare zi că o ducem din ce în ce mai bine, dar benzina și motorina, de exemplu, s-au scumpit cu aproape 6% în luna mai față de ultima lună din 2018, iar potrivit Institutului Național de Statistică, luna trecută inflația a fost de 4,1%. Economia României este în creștere, însă ea nu este sustenabilă pentru că se bazează pe consum. Este concluzia la care au ajuns investitorii străini reuniți în Coaliția pentru Dezvoltarea României. Liliana Nicolae. Investitorii cer guvernului un cod fiscal mai simplu, un fisc modernizat rapid și un plan național pentru dezvoltarea infrastructurii. Președintele Consiliului Director al Camerei de Comerț Americane, Ionut Simion. Starea precară a infrastructurii este o problemă de investiții publice. Nu putem spune că avem un plan cu priorități. La rândul său, Steven Van Groningen, președintele unei bănci austriece, face un tablou sumbru al următorilor ani. Numărul pensionarilor se apropie rapid de cel al lucrătorilor activi. Cine va plăti pensiile copiilor noștri în 2070? Prezent la reuniunea Coaliției pentru Dezvoltarea României, președintele Klaus Iohannis crede că lucrurile nu se vor schimba în bine prea curând, pentru că actuala putere nu ține seama de solicitările românilor. Codul fiscal a fost modificat de mai multe ori decât zile ale anului. Vorbele președintelui l-au deranjat pe ministrul de finanțe. Eugen Teodorovici ar fi vrut ca șeful statului să ascundă gunoiul supreș, mai ales în fața investitorilor străini. Nu cred că cea mai bună abordare, dacă ne dorim cu adevărat să facem investiții în această țară, oamenii importanți din stat să prezinte, culmea, și în fața companiilor străine, o situație alta decât este. Premierul nu vede însă niciun motiv de îngrijorare. Viorica Dăncilă spune că pe primul trimestru al anului avem cea mai mare creștere economică din Uniunea Europeană și că guvernul a prevăzut în bugetul de stat peste 10 miliarde de euro pentru investiții publice. Judecătorii de la Instanța Supremă au acceptat cererea secției de investigare a infracțiunilor din justiție, prin care s-a cerut retragerea apelului făcut de procurorii DNA în dosarul retrocedării a peste 43.000 de hectare de pădure de pe Valea Trotușului. Ca efect, condamnările din primă instanță nu pot fi majorate. Printre cei condamnați la închisoare în această cauză se află și fostul deputat PSD Viorel Hrebenciuc. O ascultăm pe Anca Grădinaru. Odată retrasă cererea de înăsprire a pedepselor de către secția specială, judecătorii vor analiza de acum încolo doar apelurile inculpaților, care evident cer pedepse mai mici sau chiar anularea lor. DNA, care a instrumentat acest dosar, a cerut pedepse mai dure pentru inculpați. Dar, odată ce secția specială a primit mai multe atribuții și a intervenit în proces, Direcția Anticorupție nu mai poate face nimic pentru pedepsirea vinovaților mai dur. În dosar, fostul deputat Viorel Hrebenciuc a fost condamnat în mai anul trecut la 2 ani de închisoare cu executare pentru trafic de influență. De asemenea, fostul deputat Ioan Adam a primit 2 ani de închisoare cu executare pentru cumpărare de influență, iar Andrei Hrebenciuc, fiul lui Viorel Hrebenciuc, 2 ani cu suspendare pentru complicitate la trafic de influență. Hrebenciuc senior a admis că a acceptat să intervină pe lângă funcționarii unor instituții din Bacău pentru ca Paltin Gheorghe Sturza să intre în posesia 43.000 de hectare de pădure pe Valea Trotușului. În schimbul intervenției, Hrebenciuc urma să primească 12.000 de hectare de pădure prin încheierea unui act adițional pe numele fiului. Aeroportul Băneasa se redeschide în jumătate de an. Până atunci încep lucrări de extindere pe aeroportul din Otopeni, unde se vor construi 2 noi terminale. Aflăm detaliile de la Mihai Bucureșteanu. Primele curse de linie vor ateriza la începutul anului viitor pe aeroportul Aurel Vlaicu din Băneasa, unde nu au mai fost operate curse de linie de 7 ani. Acesta va deservi și traficului aferent campionatului european de fotbal din 2020, spune directorul companiei Aeroporturi București, Alexandru Ivan. Pe acest aeroport vom procesa avioanele echipelor naționale participante la turneul final Euro 2020 și tot aici întrec traficul VIP aferent acestui eveniment. Între timp, pe aeroportul Otopeni se vor desfășura lucrări de reabilitare a pistelor și va începe prima fază de expropriere și de licitații pentru 2 noi terminale. Proiectul va dubla practic aeroportul Otopeni, cum îl știm acum. Lucrările de întreținere curentă o să înceapă începând cu săptămâna viitoare pe căile de rulare și pe platforma de staționare a aeronavelor de la Otopeni. Extinderea aeroportului Otopeni va costa aproximativ 800 de milioane de euro, sumă ce va fi asigurată din bugetul propriu al companiei. Într-o scrisoare deschisă trimisă liderilor de la Bruxelles, președintele Klaus Iohannis cere găsirea în regim de urgență a unei soluții negociate pentru criza constituțională și politică din Republica Moldova pe baza valorilor și principiilor europene. În criza de la Chișinău se pronunță și Federația Rusă. Moscova susține coaliția formată din Alianța Acum și Socialiști, a declarat Valeri Kuzmin, ambasadorul Federației Ruse la București. We greet and support formation of this coalition because Noi am fost de acord și am susținut formarea acestei coaliții pentru că ne dă speranța stabilității și unor relații mai bune. Poziția noastră este pozitivă și reflectă strategia noastră generală de a găsi toate modalitățile pragmatice și realiste de gestionare a crizelor și pentru a găsi un numitor comun pentru dialogul politic. Noul guvern de coaliție de la Chișinău, format din socialiști și blocul pro-european acum, solicită sprijin internațional pentru depășirea actualului blocaj. În Spania, după 4 luni de audieri, procesul celor 12 separatiști catalani a ajuns la final. O sentință este așteptată la toamnă. Sonia Teodoriu are detalii. Susținătorii separatiștilor au lansat un apel la manifestații după încheierea procesului de la Barcelona. Acolo a fost instalat un ecran gigant pentru a urmări declarațiile acuzaților. Parchetul nu a ezitat să descrie evenimentele din 2017 drept o lovitură de stat. Avocații apărării au încercat să explice că violențele care au apărut în Catalunia au fost provocate de forțele de ordine spaniole trimise pentru a împiedica buna desfășurare a referendumului. Fostul președinte regional Carles Puigdemont a fugit în Belgia, unde a scăpat de urmărirea penală. Cei 12 separatiști au fost judecați pentru organizarea la 1 octombrie 2017 a unui referendum pentru autodeterminare, urmat pe 27 octombrie de o vagă declarație de independență votată de Parlamentul Catalan. La mai mult de un an jumătate de la tentativa de secesiune, Catalunia este guvernată de separatiști și este profund divizată. Jurnalul de dimineață Europa FM a ajuns la final. Vremea se menține călduroasă, chiar caniculară. În vest, sud și sud-est, în aceste regiuni, indicele temperatură umezeală va atinge și va depăși ușor pragul critic de 80 de unități. Maximele vor fi cuprinse astăzi între 28 și 35 de grade. După amiaza și seara, local în zonele de deal și de munte și izolat în sud-estul țării, vor mai fi averse, descărcări electrice, vijelii și grindină. O zi foarte caldă se anunță în capitală cu o maximă de 33-34 de grade. Spre seară vor fi posibile ploi de scurtă durată și descărcări electrice în București. Ioana, mulțumim pentru jurnalul de dimineață Europa FM. Continuăm cu sport. Luca, bună dimineața! Bună dimineața! FC Hermannstadt rămâne în Liga 1, a câștigat barajul cu divizionara secundă Ucluj. Sibienii au fost învinși în manșa secundă pe teren propriu 0-1, dar se mențin în primul eșalon grație victoriei cu 2-0 din tur. Aseară Goga a marcat în minutul 64, iar câteva minute mai târziu Hermannstadt a avut un gol anulat pentru offside. Amintim, echipa pregătită de Vasile Miriuță a evitat în ultima etapă a play-out-ului retrogradarea directă, după ce a învins-o și a devansat-o pe Dunărea Călăraș. Marius Şumudică va pregăti o echipă nou promovată în prima ligă din Turcia, Gazişehir Gaziantep. Potrivit presei sportive, el va semna astăzi contractul și a anunțat deja că intenționează să-i transfere pe foștii săi elevi Denis Alibek și Junior Moraes. Formația aflată în premieră în Super League anunță o campanie masivă de achiziții. Acum singurul nume cunoscut din lot este atacantul senegalez de 33 de ani, Moussa Sow, care a jucat și la Fenerbahçe. Şumudică ar urma să fie plătit cu 1 milion de euro pe sezon de Gazişehir, echipă patronată de unul dintre cei mai bogați oameni din Turcia. Monica Niculescu a fost eliminată la debutul în turneul de la Nottingham, prima sa competiție a sezonului pe iarbă. Meciul s-a jucat însă în sală, pe suprafață dură, după ce ploaia a perturbat programul primelor 3 zile. Românca a fost învinsă de germanca Tatiana Maria, scor 6-1, 3-6, 7-6. Revenită în circuit după o absență de 2 luni cauzată de o accidentare, Monica Niculescu va juca în continuare în proba de dublu de la Nottingham alături de Gabriela Ruse, care a învins-o surprinzător pe o adversară mult mai bine cotată, Evgenia Rodina, în primul tur la simplu. Așadar, Marius Şumudică se duce în Turcia și zice că o să-l ia și pe Junior Moraes de la FCSB-ul. FCSB-ul, unde, nu știu dacă ați aflat, Nea Gigi l-a angajat pe Sandu Tudor, fostul arbitru, Alexandru Tudor. Parcă am văzut așa ceva. E un domn foarte cucernic, așa, nu? Da. Se roagă, se alea. Da, și domnul Becale a anunțat săptămânile trecute că se întâlnește în fiecare dimineață la biserică cu Sandu Tudor, care îi citește și îi place foarte mult și că o să-l angajeze la clube. A devenit oficial. Da. Alexandru face Tudor biserică. Face biserică acolo la Rondou, am văzut, la baza de antrenament de la FCSB. Da. L-am văzut pe domnul. Și domnul Becali a spus că deja s-a luat o primă decizie la sfatul domnului Tudor. Au scos televizoarele din camerele jucătorilor de la Academie. Va rămâne un singur televizor în sala de lectură. Dat bătrinita. Moare lumea. Auzi, da... Da, o să vină ăștia cu Ricu, Bicu, cum se cheamă aparat. Sala de lectură de la cantonament. Îți dai seama ce e în sala de lectură? Auzi, dar oare cât ar costa, să zicem, da, să angajeze, domnule, direct patriarhul? Așa. Deci să fie prea fericitul antrenor de la FCSB. Cât ar costa? Zic, ce ne mai încurcăm atâta? Că tot domnul Becali ia deciziile acolo, dar să fie spiritul bun și rugăciunile să fie ale adevărate, autentice, adică după carte. Nu așa vine un amator și se roagă, nu? Asta, domnul Becali se ocupă.